لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. آواز نشتا کار سوره نه دی بجلی وکمای روشن استاد نشتا. ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن أولئك كان سعيهم مشكورا. المؤمن شان دير لويد او دير جتي مومن کې دل ګران دي. څنګه موږ مخ کې ویلو چې رازینو اسفونو کې نه کنه شانې په دیو چته چې دا په دیو نیا کې هر سرسی داغی عوض شتا اللہ داغی عوض ورکی داغا عوض دو قسمی یو دائی چی سمرتبہ و سدرجہ سواب والا ورکی او دویم دائی چی ستکلیف مصیبت او مرض او حادثت نه واپس کی. ځکه نبی علیہ السلام ویلو چې ما اصحاب المؤمنا من نصب ولا وصب ولا تعب ولا عوذ. مومن مسلمان تا چې په دې دنیا کې د بدن ستړي والی راسي کار ډیرو کې نو ستړي شي او یا وتا اسی بغیر د کار نه دې بدن کې څه درد او څه تکلیف راشي او یا بدن سے سره ولګي لرګي سره غټي سره دیوال سره دروازه سره عوام چوٹ تے چورا سکنا نبی علیہ السلام ویلو چپا دے ٹولو باندے اللہ دے مومن مسلمان لا سور کئی داغ پا وعدہ کے خلاف نشتا داغ پا خزانوں کے کمی نشتا داغ ورکڑو او داغ بخشش بے حساب ہے بے حساب دا مطلب چی اللہ تینا تپوس نکی چدا میں ذکر در کرل چتا دا عمل کرل یا زیاد میں ذکر نکرل چستا عمل کمو ندائی صاحب کتاب ورزر نکی بغیر حساب او دار دی امت شان دی کی دی چنور امتنو کی دلان ابو العزت دا رحم دا فضل او دا احسان پاغینو کمی په دې امت باندې دي او مخ کې عقل یې نشي رستو کې دي کنه کنه رستو عقل نشي مخ کې کې دي موږ ویلو دا مومن مسلمان کم اعمال کوي کم عبادات کوي کا یو شی په خپل عبادت نه وي او د بل عبادت لپاره سببي د بل عبادت لپاره تیاری صحیح دی وایي ناغوم عبادت کې شاملې کنا کمون دا او تاسو ذکر کړو چې دا او په خپل سه عبادت نه دی مخلص کول دي او با چول دي ځان صفا کول دي وانما الاعمال بالنیات اعمال کی چې او بند تاجر ثواب ملاویږي صحیح دا په نیتونو سره ټیک دی راځه دا مخ کې روکو په کې ویل واري نو بیا خی خو مونږ سره سوچته نه قاری سی وو یو مخ کې چې کوي کنه نغیته مې عبادت ویلې شي ګوره دا ولي نیت پکې دارانه چې مونږ په کوما عبادت په کوما نیت پکې دارانه چې تلاوت په کوما نیت پا گدار آگئی چی سجده را بانده اوڑی دلی وان ناغ وقت میں اون نکڑا او بی او دس ایخو نشم کولی نو تلاوت سجده کو ما دا ټول عبادات تی چی بغیر دا او دس ننکی گی دیو جنہ مسئلہ دادا چیو بندہ یوزل اوزہ سکو ہویا لا وقتی ہو منزتا وقت دیر ہو شلمنٹا نیمگنٹا حدد وقت اوزہ سکو اب یہ پی سوو نو کڑکانا نی پی ادورکا تنفل اکڑو نی پی دا وقت سنت اکڑو اکد ماس بخین نی پی دا قرآنی او رکو تلاوتو کو نی پی سجده دا تلاوتو کڑا اسی پو نکڑو اوچی کل دا منزو وقت شو نو دووی چیر دا او دس بیا تازکو ما او دا بدت ته ځان له بزور باندې ګناه ګوري ستاد او دس پیدا سشوا تا چی دور ازان کلولیو او دس دکلیو او با دی استعمال کلیوی او وقت دی پیزای کلیو کنا او سدی پیو نکل او دس خلم دتی دی پارکی چی سپیو کی اتا پی ایسو نکلل او تو یوری گا بیا کوما بیا مکاوا زن لگو نام گٹا او کتا په دور سکړی وکنه یو دوره کاته نفل یا یو رکو تلاوت او داسې نور چې کوم عبادت دي سده پکړې نو بیا خیر دې کوي نو کاوا هغه ته نور علی نور وي چې په داس باندې پاس او داس کې دا نور علی نور دی خو په دې شرط چې په دې مخ کې او داس دې سکړی دي ناغتا کینسل کو دا خو نیمو ناسب کنا دا خو ستا دنیا کارونه کینسل کی گی چی یر خوخ می نشو دا سمینه دا خوخ دا با کینسل کما خو لیکن پا دین کی چی او کاری غن کینسل کی گی اللہ رب العزت ویلی سورہ محمد کی یا ایوہ الذین آمنو اطیعوا الله واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم اے مومنانو دا اللہ خبر منے دا پیغمبر خبر منے اخپل عملنا مبرباد ہوئے اخپل عملنا مباطل ہوئے لا تبطلوا اعمالكم دا غیر مطلب نو کله یو سره راشي منځ باندې ودريږي سنت نه فرض نه واجب نه نفل منځي چې او درکات کوم د ثواب د پاره دې کې او ته منځ ډیره ضروری خبره یاد شي منځ کې چوه او دا اصول دی بس چې خدا که خنه ده که ده ثواب ده و که ده ثواب نه ده امام ابو حنیفه نه چا تپوس کړه و چیرې زمانہ هیر ډیر کیږي هغه وی چې هیر دي شنو په مانزه و درېګا بس قدرتی لا کار تجربه هم په دې شوی ده نوستا یاد شنو توی زخو نفل منده کلی نو نکلی نا نا نا دا اغا وقت که نفلو چه تالا شورو نو کلی تانیت نو کلی او چه تا پزلکی راوستو چه دو دورکا تا منز کم دا ثواب دا پارا تالا دا رضا دا پارا دستا دا زلع عمل شو ابیا دی وسر د الله سو خو عمل مرګره کو نو الله اکبر دی وې اته وسو کله نه نکړې لا تبتلوا اعمالکم الله وی ولې خپل عمل نه بن درته داونو دمر سپک ښکاری حدیث کې راغلی چې اعمال تسپک مګوره اعمال تسپک مګوره انو سپک قتل دادی کا نا چیئے حکئی نا دیر بس سم نیم آو دیر زیاد مصروف ایم آو دا تا عمل تسپکو کا تا اخپل دا دنیا کار تا دی دیر غٹو کا تا چکار خدا دی منز خود اوزگار و خلقو کار دی استازانو کار دی ادام عمل تسپک قتل دی ادام عمل تسپک قتل دی چی بس کئی ہے ستاپو سنه کې چې کیږي کنه کیږي طریقې سدا دا د پوسنه کې خو بس وې عمل له کول غواړي چې څومره یې سجدي وکړي الله تعالی دوره ښه دا عمل تسبق قتل لخه ولی چې انسان د دنیا یو کار کوي یو شی اخلي کاغه ګران دی کار ځان دی قیمتي دی او کبي قیمته دی هر څنګه چي دی خو دی وسره څومره له خوري اتپوسونا چې اله به اخلم چې زه ته ورسومه نو خيار سره دی د دنیا او خيار دی ته وی کنه نو باغې کې هو دومره کوشش کوي چې څنګه زه وکشم اسنه تاوان مې وشي او هغه څه کې څنګه چې خلق را پورې وخان دي چې دا وایي په سوه واست نو ته د یاري نه اړ نه شویلې چې خان دي برا پورې نو ځکه باغې کې ډیر کوشش کوي ځکه چې هغه کې د خلقو نه یاره ده د خلقو د خبرو نه او د خلقو د بد و رد نه یاره ده هغه کوشش کوي او د عبادت او د الله رب العزت لپاره عمل هغه کې نه کوي کوشش بس خو تاسو پوسو کې چې دا جمعات ته او خزار بشي دامن به وکړو جمعات ته خو اول وته وګوره چې شینده کسپینده او کنه دا خو جمعاتونه نه دي اسی نمونه په دې جمعاتونه دي ښا ته کباغي کې د دین کار نکیږي د جمعات لایق عمل پکې نکیږي خلق ځان لا جوړ کړي د خپل نظریه مناسبه او چې څنګه خو هو نو اقصي ولا میرابه او اقصي ولا مناره او اقصي لکلمې کل پکړي چې دا زمونږ د دې ادم خېل او جمعات ته خمان خو یې دا لا جمعات ته مون خدا اللہ جمعات کی منس کی ورازا او جا ذرا دا خپل عمل فکر نئی قدر نئی ناغوی رازا چی دا منز وطاو کوئی نو بس لڑشی منزو کی نو غوگا و غڑای نگوری چی دا سوک دے سوک ندے مسلمان دے که ہندو دے منزی سنگاو که ټولی مات را مات کو دام دا عمل سپکواله دی چې اوسړی د خپل عمل قدر نه کوي او سپک وته ګوري نو هغه دغه سی خچې د عام خلق وي میرا زمړه نږدې جمعات ته وایي خو به پکې ډېرې دي خوږې اوبه دي وي مونږ به وکوي بیا نه نه ډېر خیال کوه ډېر اغه وخت کې د صحابه او شانو ګوره د دین همون ته راغی نه را رسیدلې که صحابه کرام نه وي مونږ خو به هیڅ نه نو خبر مونږ به یو عملوم سم نه کړي دا خو هغه د پیغمبر حدیث یو په نوسی باندې راځم کو هغه مونږ ته راورسو نو صحابی دے حضرت عمر زیے دے مشہور نیک انسان عبداللہ بن عمر خب آخر کی نابینا شو نو شاگرد با اثر و مجاہد دا شاگردو چاگر در طول امت استاز دے چو سفیان سوری گنتے مفسر وی چه دا جا کم مجاہد فحسب کلا چتا تا پا تفسیر کی دا مجاہد قول ملاو شونو بل چا پس مگر زان بس نور سکے مجاہد ویزو سراؤ ما رالو دا سی او صدر مادر او دوام کی خودو مشران دغه سکی کنه صدر کی دی ټوپې کی دی دوچی تروان شي دی کې او سړی आवाज وکړ وی یې مونږ تیار دی خپل جبه کی وی کنه چې الصلات جامعاتن عبد الله ابن عمر وی مجاهد تا ویرا کماله صدر او دوام وی اخرج بنا من عند هذا المبتدع وبا سما دی بدتی دی زینا دا هغه وخت نه دا کار شروع شوی خاطو صحابه ژوند دي لا او خلقو په دین کې رضان نه کار جوړ کو رضان نه ثوابونه ګټل جوړ کړو چې دا د خیر کار دی اوس دلته خلق ناس دي اجره کې یا کوڅه کې یا جمعه دکان کې او من نو دا بد خبر را چې سړی وته وي چې مون تیار دي مې بد خبر نه ده خو د پیغمبر خلاف کینو اوس ته نور ته وایا ته انصاف وکا چې ته یو کار کوې خو د پیغمبر خلاف کوې او په خپه یې نه ثواب دي هغه د خیر کار دی دا بانک د څه لپاره دی دومره عظیم اعلان ځکه اول کې چې نبی علیہ السلام مدینه ته راغی هجرتونه وشو هجرت وشو نو منځونه کول خو د خبرانی سو ذریعہ نو چیر خلق څنګه خبر کو چې د منځ وخت دی شورا وا صحابه کرام پیغمبر ناست چا بکه وی چیرا هغه وخت کې بډې روچت आवाज په ناسور باندې خکر به وته وی خکر خدانو هغه دور خکری کنا هغه بداسې تا او راتا او شیو لوی سارینګې بو داغه आवाज بډې روچت ته نو چا بکه وی چې دغه وخی په دې باواز کو نو بل بګراغه هغه دا خو د نسواراو طریقه دا غینا سور پیدا کړي مونږ خدایي طریقې نه کو نو بل پکې وی چې بیګل وو بیګلم دغه سه وشو فاتاو را تاو نو اس دا سول کلا رړې والے چې ګرځي بل پکې وی دا خو د يهودو عادت مونږ خدا سه بلوي چې را اور به بلونو پته ولګي خلقو ته اغه امرت کوي چې دا خو د مجوسو کار دی ټول مرد اور عبادت کوي ناشته او تمون غاغي طریق حضرت عمر وی چې را داسې خنه ده آسان کار چې په زمان د وخشي حضرت بلال با ګرځي आवाज بکی کو سو کې چې اسلا بان خو نو کنه نبی علیہ السلام دا خدا بس ارسو مرواق چی باغی عمل شوی یا دورزی یا دری روزی ادی که او صحابی را آگے عبداللہ ابن زید نبی علیہ السلام تا اویوی چی ما خوب بولی دو اب خوب کرا تا یا خیستا انسان بلار دی ما انسان ولید په خوب کې ناغه سره دا بیګلو په لاس کې نو ما ته وی چیرې دا کړی مونږ لراکنو خوي ناغه تاسو وېڅ کوي یمږي چې مونږ به منځل خلق خبرو بیا ما ته وی چې منځل پار راته بل څه خیمه وک کیدا نو پوښتنه تواز سلور زل الله اکبر وی به شهادت وی اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله دو زلوی او بیا ورپسې حی هل اوی سلور زلہ حی هل راشه مانز بیا دو زلہ اللہ اکبر وی بیا پاخر کی کلمہ وی چه لا الہ الا اللہ بل سوک نشتا گوارے اللہ دا عبادت زکا آواز کو چه بل سوک نشتا لائق دا عبادت صرف اللہ دے لائق دا تعظیم نبی علیہ السلام هغه ته وی چې تی دی بلال تواوروا ستا آواز دومره نه لکه دا آواز چې دی دته دی به بانګ وی ښه خو تی ورته دا هغه ته هغه بانګ واوروا نو بس هغه زده که نو بیا به بلال بانګ وی مدینه کې نو خو بیا پاره خبره کې د اختلاف پیدا شین د اختلاف رحمت ای خلقو ته نه زحمت جوړ کړي دي هغه داسې چې نبی علیہ السلام کلامه کا معظمه فتح کړه پاتم کال را لټول منځونه هو کړل بانګونه وي بیا د حنین مسله په خشوا چې هغه خلق راوته دی او خپې وي چې موږ سره د جنگو کې نبی علیہ السلام وی چې مون خواسي په غاړه کړې ده لای چې دوور پسې نو بس روان شو مزاده چې د مکه معزمینه واته داسې نو کورونه خوې کنا خلق خبر وته یې کنا نازای کې د مانځ وخت شو نبی علیہ السلام بلال ته وی بانګ وای نو چې بانګ وینو واړ ما شومان راځه ما شو داسې اغیث ولې هغه وخت کې خو آوازونه نو خاموشي وا ادا سه آوازونه په بنده بد لګېدو تیز هارن بند کنه نو ځدار چې په دماغ هم بوج غورځي په مرزانو هم بوج غورځي په زړونو هم بوج غورځي ځکه د جنت صفت دا ده چې هغه کې خاموشي ده ناری ناشنا وګڼل چې داسن راجمه شو پینځش پګا ځای کې پینځش پګا ځای کې بیا اجبان ختم شو نو بیا خپل میند کې ودرې د نایو بو ته وی زه ته بانګ وایم نو نور بو ته وکی خو او نبی اسلام و تقیال دې نو دا یو واځه پکې خوښ شو ورو کې وو نبی اسلام راغی انورو تختی ده ده پاکی خلو کتی بغور که اونو پساره ولی لاس که خودا اوی گوره تا بانگوی وچه اشهدو اللہ الا اللہ لرالنو سپیٹ تی ولی کم که داولی بیاو آیا ناوی او دلویلی و نبی علیہ السلام تا بیاوی چې بیا وی نبی علیہ السلام دا شهادتین بیا وای په تیز وای ته څه نه یریږي نو بس هغه بیا وای نو هغه په بانک کې اته زلا شهادت دی سلور زلا اشهد ان لا اله الا الله او سلور زلا اشهد ان محمد رسول ولی هغه دو زلا خو هغه ویلی خو په دماونو بیا پی وی نو امام شافعی سے پاره پورې نه خته دی دا هغه بانګ چې وای نو اته زله پکې وای اشهد ان لا اله الا الله سلور زله اشهد ان محمد رسول الله سلور زله تپوست یم څوک نشي کوله د مصر خلق حضور وری کنه چې ولې دا سه بانګ وای د بلال بانګ خدا سه نه دی دا بل دا سه نه دی هغه نبی علیہ السلام پاغ باندې دوباره کړې ده نو زه به ولې نو يم موږ له خدای باندې خو تعلیم ورکاو دا خو هغه تعلیم د پاره وی چې دا به پتی زوي دا توحید کلمه ده ته دې لپاره اعلان راغلی دی هغه وی کار سې کړی ک تعلیم دې کار سې خو زه به وایم نو خیر دې وی دې کنه دا سبا ده خبره نه ده کاغه غسوي هغه به غسوي موږ د بلال بانګ وایو هغه د ابو محذوره بھنگ وی ها دوره ده چې د بلال اقامت سنگلو الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله امام شافعی سے باغه خور غره ک چې زبا به اقامت د بلال کوما او بانگ بدا ابو محذوره ویما اغالک داغنو ابو محذوره مونگوائی چه مونگ با بانگ دا بلال وایو او اقامت بدا ابو محذوره کو زکا چه اغا دبالو دو دو دو دو یو اس خبره ندا دا خودار چاپ دا دن نا پا کسا بار نشتا دی نا ابو محذوره چه کم دی اغا بیا ایمان راولو بیا نبی علیہ السلام موازن چه تاو پا مکه که بانگ ویو او اغاوی چه ما اغاوی اختولا گوتی ندی ورولی کینچی چه نبی علیہ السلام زما پا سر لاسی خیو جذابا نکٹ کوم گوری که چه تحاج و عمره که اغاوی انور نو کٹ کلی اغی سر دمر قدرو دا پیغمبر کنا نو دا ازان دا حیثیت تی پاول کی او شانتی او بل بیا استو بل شانتی شو دین مونگ تا دغسی درجه پا درجه را رسیدلی یو وقت که بایو عمل نو بیا با شورو شو دو بانگو او وقت دو یو اقامتو دو جمعی پرد او یو دا خطبی تا چویلی شی بس ولی عام اعلان تا ضرورت نو چکم دا منز خلق واغی و بغیر دا بانگ نا ناس تو پزای بانده طول با حاضرو نو بس اقامت باوشو اجید جمعی روز بانو خطبی ما خطاو بانگو ویلی شو نو اول اقامت تی دویم پکی دا خطبی بانده دا دوو تر ډیر وخت پور نبی علیہ السلام ابو بکر عمر چې د عثمان وخراغ نو خلق ډیر شو ټول غو بیاو ځین شو را رسیدي ناغوی چې دا بانک خواسیم د خبرانی د پاره دی نو لومبه بانک بوایو د جمعات نبار یو ځای مقرر کو زوره مقام متوي اوی که بیداغ بانگوی نو خلق و خبر شو نو دری شو اقامت شو د خطبه بانگ شو او دا غلومبه شو چی دا پا حقیقت که دا طولو نروسته ده او غلومبه شو دا حضرت عثمان پا وقت کرا گلی خمونگا زکس نو شویلی او که وای نو زن بگو نانگارو چی دا عثمان سخ حقو چی اغراتو بل بانگی شورو کاؤ تیر خلق دیکن اگه مونگا دا غنمانو دا خود عثمان وی عثمان سوک دے تا دا پیغمبر دا حدیث ندے او ریدلے چی دا نور پشان خکار دے چا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین تا سبان دے زماو دا صحابہ و دا خلفاء و راشدین و سنت یوشان لازم دے سنگ زما په سنت عمل کوي نو داغي په سنت بم داسې عمل کوي او داسې الفاظ یې بل حدیث کې ندی ویلي چې دې کې کوم ویلي دي نو پوي و چې خلکو نو ویلو چې تمسکو بها دا سنت پیغمبر الله وی زما پیغمبر وی زما او زما صحابه او سنت په لاسو کې کلکونی سي غوري چې څوک یې نه وانه خلی او کلاسو کې نشه ټینګول نو عزو علیها بالنواجز د جامو په غاخونو کې کلکونی سي چې څوک یې نه وانه دې په دې کې ویلي نو موږ ته د خلفاو سنت او د پیغمبر سنت یو شانتی دي چ باغې څنګه عمل کو نو په دې بوم کو لا پرخ نشته ځکه هغه ویلي دي کنه دا هغه قول شو. ها رستو حق نشته. ها صحابه کرامو نه رستو د بل چا حق نشته چې هغه په دین کې یو کار شروع کی، یو کار چې هغه پیغمبر نه کړي، صحابه نه کړي، او هغه کین هغه تب دین نه وایو. هغه په دین نه او په دین کې لکه دا څومره چې شروع شوی ښا چې خلقو ځان نه جوړ کړی دي دا نو کنه ښا. نو موږ ویلو د مؤمن ډیر لوی شان دی، خدای چې مؤمن کې تل ګران دی، شان یې څنګه لوی دی، څنګه چې مونږه دغه وی چې نبی دې سلام وی کده تا په دې بدن کې هر قسم تکلیف رسی، یا د خارج نه او یا د بدن د دننه هر څه چې درد مرد، نو پاره یې الله د مرتبه اوچتی، مرتبه اوچتی ګناونه ریږي. ځکه اوخ کې بچ څوک د بیمار تپوس لاله نو هغه ته وی چې مونږ ته دعا کوا، ستا دعا قبليږي، ګناونه دې ریږي. نبی علیہ السلام هم د یو مشر سړی تپوس لراغه خو اوخ کې دا سم مشرانو کنه ښا چې چرې بدا لغه تندې کولاو نو کنه. نبی علیہ السلام دراتلو سره وته وی چې لا بأس طهور، اے مشرا خپکی گما پدی مرض باندې استومانه کی گما، دا خو تا پاکی شکر نو باسی، مرض خلوی نعمت تی دو مومن دا پارکنا. ناغس بلسوی وقبل جبکی چی هم من تفورو تبا درا بانده و یشی گما تفورو او علی الشیخ الكبیر دی تم نگوری چی بڑھائی ما کمزوری ما ما کس دی زد دی تبوی ما ما تنگوری او لیزور القبور نور سو مطلب نده خو قبرستان تے ورنز دی کئی. نو نبی علیہ السلامی بست چت سنگوی دغسی بینو من خطا تا سنت خو من خطا لتسلی در کولا چی مرض دا غم نده، مرض مصیبت نده، نعمت ته و جسو کی با قدر بانده پوئی گی. نبی علیہ السلام دقا بوی هر چا تا چلا بڑو، نو دقا بیوتوی چلا بأسا دکا سڑے بیولید چی پریشان باو کل ناس کل اولار کل آو ولی پا یوشان نشی ٹنگی ده، بس وی دخپو تلیمی سوزی و دیر گران در آتا خوب نرا ده. نبی علیہ السلام ورتوی لا بأسا طهورن، دا ستا دا پارا مصیبت نده، شکر و باسا چیٹا ٹیک در باندھے نئے راغلے دا خو اللہ ستا گناہونا ری جولو. نبی علیہ السلام فنا اختوان موت الفجاعتی دیر سدن نے فنا اختوان عن الحرق والغرق والهدم، چې الله ما د دې مرګ نه بچ کی چې پور کې اوسوځم، ما د دې نه بچ کی چې په دریاب کې ډوب شم، ما د دې نه بچ کی چې کوټه را باندې را پریوزی، ما د دې نه بچ کی چې لړم میو چی چی، ما د دې نه بچ کی چې مار میو چی چی امر شم. دته نه پناه اوخته وخا نو دانه چې کړي تاسو بد شي نه خپل حدیث کې راضي چې تاسو به کې شهیدان دي، کدر یاب کې ډوب شو، کوټه پیرا پرې وتا، کپه زبان دې مړ شو دیش مارلې دي، که زنانه په ماشوم کې مړ شو دیش مارلې دي، دا شهادت ته هغه په خپل ځای دی. حضور چې مونږ خو په ناغواړو کنه ښه سختی ډیره ده کنه دا مرض لوی نعمت ته، ځکه دا څومره چې وګت شو نو په دې باندې خپه کېږم. دا داغه د پاره ډیر لوی فائدہ ده ځکه چې پاکیږي د ګناه نه ا د ګناه نه پاکیدل دا خو د مسلمان مقصد ده دې ژوند کې د مسلمان مقصد څه دی چې د ګناه نه پاک شم الله وی بالکل چې ستاده اراده ده کنه دا څه به پاک کم کيومن ولدته امه د باز اعمال په حق کې راغلي دي ښا چې کله یو سړی حج کو په طریقه په سنت او زیاته او کمیت نه ونشو دې د ګنا نه داسې پاک شو کيومن ولدته امه لکه پاک ورځ چې پاکو چې مور پیدا شو هغه پاکه یې کنه دغه څه زموږ دا مطلب وو چې ان الحسنات یذهبن السيئات سمرا نیک عمل چکے نو دا دی دو پیدی دیم یو پل خواجر او ثواب جمع کی گی بل پل اللہ استاغ گناونا ماف کئی استاغ غلطے و خطائے ماف کئی ان الحسنات یذهبن السیئات لکہ دا آسان کار بہو گور چی نبی علیہ السلام ہوئی چی او سرے پس ای طریقہ باندکی ناستا او دستا چاردام تا خلی ته او بوا چولین له خلی ګناونه ختم شو چې دا وسار نه تر دې وخت پورې پدې خلص ویلې ځکه دا ما خو چې څوک نه کوي کنه کیسټ ته بس نه چې خلی بوا چولینو ارسي چې ویلو بس معاف شو له خلی ګناونه چې پوز ته او بوا چولینو چې هغه څه ګناونه کړی او ځکه هر شی د ګنان خالی نه دی ښه ولی چرتا پلار کې به د عطر خوشبوې مونتي نګوري باور پسې چردا سوک لا سلاړ نو بیا ور پسې چی کیږي چرې دا ورداس اتر دیږي تاسو خو ته نشم کولې پر دې زنانه ده خو چې کمزه پیدا کړی دي یو سړی او دا اتر نه دی دا شیطان دی اغه سره چې کومه تر دي اغه کاسې دغه د دیوال پرول کېن دغه دیوال نه وړي زمانه خوشبوې خيږي اغه کاسې دغه د ډکی پاګټ پرول کېن دغه نه وړي زمانه خوشبوې خيږي اغه سره چې کومه تر دا کار خټو لغه کوي کنه خو خیر چې مسلمان وي او رالي مونږ گزاروي او درې زله دی او بوا چولې پوزه تنو ګناونه ختم شي چې په مخ دی او بوا چولې نو چې د مخ سره ګناونه ولي هغه ختم شو سترګو بکړی ګناونه کنه وګونو بساوري ذلي هغه ختم شو چې په لاس دی وا چولې نو لاس ګناونه ودولې دو په بل لاس باندې په طریقه باندې نو هغه ودولې دو اجي خپې دی ویندل نو پاک شو د سر نه تر ویه پورې پاک شو کنه نو دا خو اللہ سبانه گوری مونگتا کنی پا دی کسی کلاو دے خو اللہ رب العزت وی بس یہ ما تا خو باناو گوری ما تا خو عذر پیش کے ما تا خو سوخ ہے کنا نو زمان طرف نا کمی نشت دے او سا نقصان نشت دے ما بام کم خوا نو دا دا حس حرکت او سکون د ثواب نه او د اجر نه خالی نه دی چې بیا راځي جمعه تاو په سنت طریقه راشي خیخ پر امخ کې ګوند داغي لاس کوي او کاغه دعا هوا چې الله مفتح لي باب رحمتک نو داغي بیا اجي بیا راغه او وخو نو ذرکات د جمعه شکرانه وکړه نو داغي بیا کوو نو دا خو دا د مؤمن شان دا بل چاته نه ملاوي غره ها هیڅ چاته نه یو د دنیا بادشاه تا نه یو وزیر تا هیڅ چاته نه دا د عجز غریب مسلمان تا دا د مزدور کار تا چې څنګه ځان له دنیا کاروبار کوي نو دغه سو سره پینځه وخت مونږ کوي نو د دومره برکت الله سره د بل چانشته ده نو دا مطلب وو چلاوي چې څوک د آخرت اراده لري او څوک د بل سره اراده نه پکار اوس چې یو سړی هغه به ډېره غلطي کوي چې د بل څه اراده کوي، اوس پکې څه پاتې دي؟ چې یو عیسائی مسلمان شوی و، تمیم داری، هغه پیغمبر ته د خپل هغه د جاهلیت خبره کوي چې موږ یو ځل سفر کوو د روم ناپل او کشته ګډوډه شوه، نو موږ خو چې کوم په لتلو ناپل خو نه شو تللی، نو بس چې هغې کوم په لخوا خو پله روان شو، نو یو جزیرې ته اړم کړو، موږ وی چې راشه دلته به چې داسې جزیره ده، جزیره وه، منوړه وه، چې لاړو نو یو زنانه ناسته وه خو یوازې سر ویښته نه، د ټول بدن دا ویښته دا ورپسې راښکې شو. نو موږ ته نه تپوس وکړو تورې مورې را سره وې چې من انتې تسوکی ناغیوی چیز جساسا ایما جساسا او ایمانا سلا تپوس کهای پلی داغی کوٹی تورشه اینو چلالو نو یو سڑه ناستو وی مونگا پا جون کی چری دوم رغت سڑه اینو دلی دلی اد آغام طولوی اختب از مکا پراتو نی مونگوی چی من انتا تل اسوکی بولای بیا وی چې انا دجال زه دجال یم کنه ای به مونږ ته مونږ نه تاسو کو دیو دوو زینو چې په پلان یې کې هغه کجوریشته نو وی چې دوه درې ډکی دی نورې و چې شوی یو خوشاله پلان یې کې هغه چینه به ایږي نو وی چې را په خوا به ده خو اوس دا څه بیا هم خوشاله ولې هغه ته پته و چې دا ټول د قیامت علامې دي او بیاوی چې هل جاء نبی الامیین دامیانو او پیغمبر راغلی دی مونږ چې او راغلی مکه کې او بیا مدینه ته راغلی بیا نو خوشاله شوی چې زرده چې زه بر آزاد شمه د خو چې تاسو رالی او چې تپوس مې درنه وکړو زرده چې دوه را آزاد شمه هغه وخت کې ویلو سوار له سوا کال دا قیامت علامات دي. نو وسم یو سړی نور څه اراده کوي، اراده د آخرت په کار ده، بس چې هغه ځای ښایسته شي. ګوره خلق ډیر ګډوډ لاړ، توبه توبه، ډیر په غلطه کې لاړ، الله دې رحم وکړي. مونگا دا غیب حق کیس نو شویلے زکا منا شوی دا پتین کی چاگی پس بسنو آئے می خوا آئے می بد خو مونگ لسا پکار دی چی اللہ مونگ لخوا مقرا کردی دا خروغ موٹیو پلا سخ پو باندی او خوا پارس باندی پویو خوا بد پی جنو گناہ سوا پی جنو نو مونگا ولی دا آخرت ومن اراد الاخرت و سعال آسایا و مؤمنون اولائی کا کان سعیهم مشکورا. الله وی چې څوک د آخرت اراده لري دا غي هر عمل قبول لري، واسو چې ویکړو نو زه به قبول وم هغه کې برد نه وي. تمره الله فضل او احسان دې نو موږ چې د مؤمن شان ډیر لوي دي، خو مؤمن کې دل ګران دي، الله دې موږ مؤمنان کی. واخر دعوانا.